was mijn naam. Goedemiddag, dit uur in Nieuws en Co. 200 moskeeën en islamitische organisaties doen aangifte tegen onderwijsminister Wiersma na zijn uitspraken over het aanscherpen van het toezicht op weekendscholen. Wat de minister precies wordt verweten, dat bespreek ik zo meteen met een van die organisaties. En de kosten van de kinderopvang gaan volgend jaar stevig omhoog. Dat gaat voor sommige ouders de nodige gevolgen hebben. Nu eerst het NOS Journaal met Renate Kok. We beginnen inderdaad met die moskeeën. Honderden moskeeën en islamitische organisaties hebben dus aangifte gedaan tegen minister Wiersma van Onderwijs. Dat meldt de stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond. De aangifte volgt op de aankondiging van de minister dat het mogelijk moet worden om in te grijpen op weekendscholen als er signalen van misstanden zijn. En Wiersma verwees daarbij naar een onderzoek van Nieuwsuur en NRC uit 2019 naar salafistische moskeescholen, waar kinderen zouden leren om de Nederlandse ongelovige samenleving af te wijzen. Wiersma zou daarmee onder meer bewust in strijd met de grondwet hebben gehandeld, zeggen de ondertekenaars van de aangifte. Oekraïne is opnieuw getroffen door grootschalige Russische luchtaanvallen. Op verschillende plekken in Oekraïne is het luchtalarm afgegaan, onder meer in Lviv en ook in de hoofdstad Kiev. In Zaporizhia zouden 2 mensen zijn omgekomen bij die aanvallen. Het is nog onduidelijk of die Russische aanvallen een vergeldingsactie zijn voor de explosies op Russische luchtmachtbasis vanochtend. Maar volgens correspondent Iris de Graaf zijn er wel aanwijzingen voor. Het is ook niet de eerste keer dat Rusland reageert op een aanval op wat zij als eigen grondgebied zien. We zagen het Krimbrug bijvoorbeeld in oktober. Dat was een grote vernedering voor Poetin. En nu zien we dat waarschijnlijk dus weer een Russisch antwoord in de vorm van raketaanvallen op heel Oekraïne. Het is niet duidelijk of Oekraïne achter die ontploffingen zit. Het land heeft nog geen officiële reactie gegeven. Servieswinkel Blond Amsterdam is in opspraak geraakt vanwege servies waarop een lachende Anne Frank staat afgebeeld. Na kritiek van onder meer het CIDI heeft de winkel laten weten het servies uit de collectie te halen. De stijgende prijzen van kinderopvang worden het komende jaar niet volledig gecompenseerd in de toeslag die ouders krijgen, meldt RTL Nieuws. Door hogere loonkosten en duurdere energie wordt kinderopvang 8,5 tot 10% duurder, is de verwachting. En medewerkers die in het hoger onderwijs verantwoordelijk zijn voor zaken die te maken hebben met diversiteit en inclusie, die worden steeds vaker geïntimideerd, blijkt uit onderzoek van universiteits- en hogeschoolbladen van ruim 20 onderwijsinstellingen. Discussies daarover leiden steeds vaker tot heftige reacties. Een van de 2 tienermeisjes die vanmorgen in Zuid-Duitsland werden neergestoken is overleden. Het 14-jarige meisje was samen met een medescholier onderweg naar de schoolbus in een plaatsje vlak onder Ulm in Baden-Württemberg toen ze werden aangevallen. Over het andere meisje is alleen bekend dat ze zwaar gewond is geraakt. De vermoedelijke dader is volgens de politie aangehouden. Over zijn identiteit en het motief is nog niets bekend. En na 30 jaar voorbereiding begint vandaag de bouw van de grootste radiotelescoop ter wereld. In de woestijn in West-Australië komen bijna 130.000 antennes te staan en in Zuid-Afrika nog eens 200 schotels. Volgens deze astronoom zijn deze plekken ideaal voor zo'n telescoop, omdat dat de stilste plekken op aarde zijn. Ver weg van zeg maar bewoning en menselijke activiteit, want alle menselijke activiteit, mobiele telefoons, FM-radio's, alles stoort op onze zeg maar waarnemingen. Dus we proberen daar zo ver mogelijk van weg te blijven. En dit zijn de meest afgelegen plekjes. En ook nog eens een keer op het zuidelijk halfrond, waar we een goed deel van de Melkweg kunnen zien. Vandaar dat ze in die landen terecht zijn gekomen. Er wordt onder meer onderzoek gedaan naar buitenaards leven en het ontstaan van de eerste sterren. De verwachting is dat de eerste onderzoeksdata in 2027 beschikbaar zullen zijn. Ja, en dan het weer, als mijn draaiboek meewerkt. Op de meeste plaatsen is het bewolkt met motregen. In Zuid-Limburg valt wat sneeuw, het is 2 tot 4 graden. Aan zee is het iets minder koud met 6 graden. Morgen een zonnige dag, ook wat buien. En dan wordt het tussen de 5 en 8 graden. Dankjewel, Renate. Voor de verkeersinformatie heb ik nu contact met Helene Gees bij de ANWB. Goedemiddag, Helene. Goedemiddag, Fleur. Hoe is het op de weg? Ja, het is niet echt heel erg druk. We lijken het drukste moment ook al achter de rug te hebben. De meeste vertraging is er in het zuiden van het land. Onder andere op de A58 van Bergen op Zoom naar Breda. Tussen knooppunt Zoomland en knooppunt De Stok is het oponthoud 35 minuten. Ze zijn daar een lading aardappelen aan het opruimen. De rechte rijstrook is dicht. gaat waarschijnlijk tot een uur of 19:30 duren. Bij Eindhoven is het ook druk, onder andere op de A58 vanuit Tilburg, tussen Moergestel en knooppunt Batadorp, 10 kilometer en 20 minuten oponthoud. En ook op de parallelbaan, de N2 van Eindhoven naar Maastricht, 20 minuten vertraging tussen Veldhoven en knooppunt Leenderheide. Dan nog eentje in Brabant op de N285 van Breda naar Klundert, een lange file. Tussen Breda-Noord en de aansluiting met de A59 is de vertraging 40 minuten door een aanrijding. Ster. The United States of Africa. Afrika zien als één land geeft het continent een ongekende boost. Africa is gonna get better. It's not that we can, we are literally already doing it. Hoe Afrika de wereld op zijn kop gaat zetten. Vanavond 21:15, NPO 2, VPRO Tegenlicht. Zijn de salarissen al uitbetaald? Oh ja, nee, al gebeurd. BTW-aangifte verstuurd. Mm-hmm. En alle orders gefactureerd. Ja, Exact Software, schat. Allemaal automatisch. Oké, warme chocolademelk? Oh, lekker. Denk je aan ondernemen? Dan denk je Exact Online. Eén oplossing voor al je bedrijfsprocessen. Lekker makkelijk. Ga naar exact.nl/ondernemen. Stop. Dat geeft ruimte. Ruimte om te ontdekken wie je bent. Ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947. Stap zorgeloos over naar Exact Online Bedrijfssoftware. Kijk op exact.nl/ondernemen. Wil je ook ruimte om te groeien? Bekijk onze trainingen op debaak.nl. Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie. Als SASAS er niet was? Ja, dan was ik echt wel minder alert geweest op verzuimsignalen binnen mijn bedrijf. Kijk voor onze tips en verzuimverzekeringen op SASAS.nl. SASAS, uw meedenkende verzuimspecialist. Nieuwe concertzaal, oude klanken. Amare Den Haag presenteert barokmuziek op topniveau. Geniet tijdens de feestdagen van de virtuose en harmonieuze klanken van grootmeesters als Locatelli, Vivaldi en natuurlijk Bach. Veel Bach. Bekijk ons concertprogramma op amare.nl. NPO Radio 1. NOS-NTR. Ja, we beginnen deze uitzending van Nieuws en Co. met het WK voetbal in Qatar. Daar is de 8e finale bezig tussen Japan en Kroatië. En Japan staat voor. Nou, dat zag denk ik niemand aankomen, Ragnar Niemeyer. Nou ja, ik snap wel wat je bedoelt. Dat wil ik nu ook weer niet zeggen. Maar ik heb wel het idee dat ze in Japan heel veel vertrouwen hebben in deze ploeg. En dat het elftal zelf ook echt het idee had. We kunnen vandaag iets doen. We kunnen vandaag toch wel stunten tegen Kroatië. Want de Japanners weten ook wel dat Kroatië als finalist van het vorige WK natuurlijk de favoriet is. Het is 1-0. De goal van Maeda kort voor rust. Twee kleine momenten na de rust. We zijn ruim 5,5 minuut aan de gang. Het is 1-0. Dat moment was van Japan van Kamada. Een schot over. En Kovacic een beetje krachteloos na een ingooi. Een bal een meter naast. De Kroaten zullen moeten. De Japanners kunnen straks gaan gokken op uitbraken en gaan tegenhouden. Ja, dankjewel Ragnar. Kom zo meteen bij je terug. En dan iets heel anders. Ik vind het belangrijk dat als er signalen zijn, dan wel via de veiligheidsdiensten, dan wel via de gewoon reguliere scholen of leerkrachten, dat de onderwijsinspectie dan onderzoek kan doen. Dat kan nu niet. Ja, onder meer deze uitspraak van minister Wiersma over weekendscholen heeft ertoe geleid dat honderden moskeeën en islamitische organisaties aangifte hebben gedaan. Tegen de minister dus, van discriminatie en aanzetten tot haat. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. Ja, wat is het verhaal? Onderwijsminister Wiersma kondigde onlangs aan het toezicht op die weekendscholen, waaronder islamitische weekendscholen, te willen aanscherpen. Want dit soort scholen zouden volgens hem antidemocratische en antirechtsstatelijke overtuigingen opleggen aan meer dan 1000 kinderen. En door die scholen voortaan onder toezicht van de onderwijsinspectie te laten vallen, kan de minister sneller ingrijpen. Maar volgens de moskeeën en de islamitische organisaties handelt de minister hiermee in strijd met de grondwet. Daar ga ik over praten met een van de ondertekenaars van de aangifte, Joram van Klaveren. Goedemiddag. Goedemiddag. U bent van de stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond, ook wel SPIOR genoemd. Kunt u uitleggen, want die aangifte is dus namens een hele hoop mensen gedaan, wat uw bezwaren zijn? Ja, Ja, dank allereerst. Die aangifte die gedaan is, heeft een aantal lagen, als het ware. De eerste is dat de minister eigenlijk opzettelijk nalaat om uitvoering te geven aan de bepalingen van de grondwet. En dan kun je denken aan bijvoorbeeld de vrijheid van godsdienst, de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van vereniging, maar ook de vrijheid van onderwijs. Hij moet dat doen. Hij moet eigenlijk die grondrechten beschermen. En dat doet hij nu niet met de plannen die hij heeft. Daarnaast heeft de minister verschillende keren in de media aangegeven dat op die informele onderwijsinstellingen onder meer geleerd zou worden dat de Holocaust nooit heeft plaatsgevonden en dat homo's van het dak zouden moeten worden gegooid. Nou, in alle onderzoeken die gedaan zijn, klopt helemaal niet. Nee, dat klopt ook niet, want in alle onderzoeken die gedaan zijn, en Spior heeft toevallig ook een onderzoek gedaan naar de hele regio Rijnmond. En er ligt ook nog een onderzoek verkenningen van de vorige minister van SZW, meneer Koolmees. Die voorbeelden die hij noemt, hebben nooit plaatsgevonden. Dus het is een beetje gek dat die minister, die weet dat die voorbeelden niet hebben plaatsgevonden, die expliciet die voorbeelden gebruikt om zijn verhaal te verkopen. Dat zijn bezwaren die wij hebben gemaakt als het gaat om de plannen van de minister en ook de wijze waarop hij die probeert te verkopen. Ja, vandaar dus deze aangifte. Wat hoopt u daarmee te bereiken? Nou, wij hopen dat de minister zijn plannen bijstelt alsnog. We hebben afgelopen maanden heel veel gesproken met het ministerie van OCNW, met het ministerie van SZW. We hebben kamercommissies geïnformeerd. We hebben gesproken met individuele kamerleden. Maar tot nu toe heeft niets in ieder geval ertoe geleid dat die plannen zijn gewijzigd. Dus dit is voor ons echt de laatste stap. Het is ook een stap die we liever niet hadden genomen. Alleen die minister dwingt ons als het ware. Ja, want inderdaad, aangifte tegen de minister is wel behoorlijk uitzonderlijk. Maar u zegt, ja, dit was eigenlijk nog de enige optie voor ons. Ja, we hebben 18 november in een brief ook al aangegeven bij de minister dat dit een pad was dat we zouden kunnen gaan bewandelen als hij niet tot inkeer zou komen. En het feit dat hij dat niet doet en er sterk nog eigenlijk een schepje bovenop deed in de media, ja, dat maakt het voor ons bijna onmogelijk om dit niet te doen. Ja. Het ministerie van Onderwijs laat ons zojuist weten dat minister Wiersma kennis heeft genomen van de aangifte. Hij stelt dat toezicht wat hem betreft nodig is op plekken waar signalen bekend zijn van radicaal gedachtegoed. Wat vindt u van zijn reactie? Nou ja, het is natuurlijk heel opmerkelijk dat wanneer er gevraagd wordt, wat bedoel je dan met radicaal gedachtegoed? Wat bedoel je met antirechtsstatelijk, antidemocratisch, anti-integratief? Dat hij daar geen definitie van kan geven. En het is natuurlijk gek als je een wet wil optuigen, want dit is de opmaat naar een wet. Het minste wat je kunt verwachten is natuurlijk dat je gedrag kunt aanpassen op die wet. Ja. Het zogenaamde lex certa-beginsel. Nou, dat is hier niet het geval, want de minister weet zelf niet eens waar hij over spreekt. Dat geeft hij ook expliciet aan. Ja, hoe moet je beleid maken op iets waarvan niet duidelijk is waar je het nu eigenlijk over hebt? Er wordt in dit verband veel verwezen naar een onderzoek uit 2019. Dat is een onderzoek van Nieuwsuur en NRC. En daaruit blijkt dat op verschillende weekendscholen kinderen leren om de ongelovige samenleving af te wijzen. Hoe moeten we dat dan zien? Dat zijn dan toch wel duidelijke signalen. Nou ja, kijk, er is ook niemand, geen van de instellingen die ondertekend heeft vandaag, die ontkent dat er verbeteringen plaats kunnen vinden en dat er misstanden kunnen zijn. Alleen dit gaat om zo'n kleine groep dat het een beetje bijzonder is om een compleet informeel onderwijsinfrastructuur van in dit geval de moslims eigenlijk onder een vergrootglas te zetten. En eigenlijk te stellen dat bij voorbaat de instellingen waar die leerlingen les krijgen verdacht zijn. En als het gaat om het onderzoek van NRC en Nieuwsuur uit 2019, dat betrof voornamelijk rondtrekkende reizigers. Dus er waren rondtrekkende docenten. Hoe bedoelt u dat? Oh, docenten die niet ergens vast les gaven. Dat zijn geen mensen geweest die verbonden zijn aan specifieke koepels. En er is natuurlijk ook zoiets als een zelfreinigend vermogen. Er is een enorme professionaliseringsslag gemaakt de afgelopen jaren bij de islamitische instellingen die informeel onderwijs verzorgen. Er wordt nu gevraagd van of iemand een bepaalde achtergrond heeft in de pedagogiek, de didactiek, wat er precies geleerd wordt, et cetera. Dus dat zelfreinigend vermogen van het maatschappelijk middenveld, zoals dat normaal gesproken altijd de ruimte krijgt, dat krijgt hier helemaal niet de ruimte. Sterker nog, die minister die houdt dat tegen, die polariseert eigenlijk verder en die handelt dus eigenlijk in strijd met de grondwet. Maar meneer Verklaver, u zegt ook van we kunnen niet garanderen dat het niet helemaal niet gebeurt. Wat zou er dan? We hebben een onderzoek gedaan hier. En dat ging om instellingen die tezamen aan meer dan 6000 leerlingen in de regio Rijnmond lesgeven. Daar zijn wel geteld 0 voorbeelden te geven die ook maar lijken op anti-integratief, anti-rechtsstaatelijk of antidemocratisch gedachtegoed. Er is ook een onderzoek van de heer Koolmees, zoals ik net al aanstipte, Verkenningen. En daar ging het om 7 gevallen. Maar goed, ja, zijn 7 gevallen te veel? Tuurlijk, en die moet je individueel ook aanpakken. Daar waar de wet wordt overtreden, hebben we gelukkig het strafrecht en we hebben tot nu toe een aardig functionerend systeem in Nederland. Dan moet de minister dat doen. En zoals de landsadvocaat ook al heeft aangegeven, en zijn eigen ambtenaren ook, alle middelen zijn er. Er hoeft helemaal niets aangepast te worden. Dus het is een beetje bijzonder. Hè? In de tijd dat ik nog in de Kamer zat, werd er bij de VVD altijd gesproken over PVV-corvée, een paar maanden voordat de verkiezingen kwamen. En dit lijkt daar wel een beetje op. Stevig taal uitslaan en vervolgens niet leveren. Dank voor uw reactie. Joram van Klaveren van de organisatie Spior. Gaan we terug naar Ragnar Niemeyer, want er is gescoord, hè? Gelijkmaker van Kroatië dat nu opnieuw weg is via Perisic. Is dit dan voor nummer 2? Nee, en in de nastoot noem ik het maar eventjes. Kan er ook niet worden uitgehaald door Brozovic, omdat de Japanners net op tijd zijn. Hij kwam via de linkerkant, Perisic. Die 3 minuten geleden de 1-1 op het bord heeft gezet. Met wat mij betreft een waanzinnige kopbal van 10 meter wel. Krachtig richting de rechter benedenhoek gekopt. En geen enkele kans voor doelman Konda van de Japanners. Hij zette in die finale tegen Frankrijk 4 jaar geleden de Kroaten nog op 1-1. Die finale werd uiteindelijk met 4-2 verloren. En nu zorgt hij dus ook voor de 1-1. Ivan Perisic tegenwoordig in dienst van Tottenham Hotspur. Maar waar heeft hij niet gevoetbald? Het was een duel dat zich leek te ontwikkelen in het voordeel van Japan. Dat meteen na die goal wel antwoordde met een gevaarlijk gekruld schot van Endo. Dat net over het doel ging. Nu zijn het weer de Kroaten. Dit zou nog wel eens een heerlijk komend half uur kunnen worden. Tussen 2 ploegen die elkaar weinig toegeven. Die allebei 1 keer hebben gescoord. Majda deed het kort voor rust. En zojuist was er de gelijkmaker dus voor de Kroaten van Perisic. 1-1 bij Japan-Kroatië. Helene Geest, hoe is het inmiddels op de weg? Ja, het begint langzaam iets rustiger te worden. Maar daar merk je op de A58 niks van. Want daar is het op diverse plaatsen misgegaan. Van Bergen op Zoom naar Breda bij knooppunt de Stok heb je een half uur vertraging door opruimwerkzaamheden. Verderop bij Tilburg is een ongeluk gebeurd, kost je 10 minuten. En bij Eindhoven sta je ook nog 20 minuten vast. Er is nog ander nieuws. De nareisbeperking van het kabinet om de instroom van familieleden van toegelaten asielzoekers tijdelijk te beperken. Die nareisbeperking heeft geen wettelijke basis, dat zegt de rechter in Haarlem. Gezinsleden van een Syrische vrouw die in Nederland een asielvergunning heeft gekregen, mogen van de rechter naar Nederland komen zonder eerst een half jaar te wachten. De Russische president Poetin heeft een bezoek gebracht aan de brug die de Krim verbindt met het Zuid-Russische vasteland. De beschadigde brug is de enige verbinding tussen Rusland en de Krim en dus van levensbelang voor de bevoorrading van Russische troepen. En Cristiano Ronaldo speelt vanaf januari in Saoedi-Arabië. Dat schrijven verschillende sportkranten. Hij zou daar aan de slag gaan bij de club Al Nassr voor bijna 200 miljoen euro per seizoen. 2 weken geleden vertrok de voetballer met ruzie bij Manchester United. De kinderen een dag minder naar de opvang of zelfs stoppen met werken. Ouders denken serieus na over dit soort opties nu de kosten voor de kinderopvang volgend jaar stijgen en het kabinet de kinderopvangtoeslag niet verder gaat verhogen. De prijzen voor de opvang stijgen vanwege de inflatie sterker dan voorzien, maar die toeslag die stijgt dus niet mee. Ouders zijn vaak per maand tientallen en soms honderden euro's extra kwijt. Koud buiten, lekker dik ingepakt. Marten Barends woont in Amsterdam-West. Slaapzakjes dicht. Dan regent het ook nog een beetje. Net de kinderen opgehaald bij het kinderdagverblijf. En wie is wie? Dit is Yuki en dat is Senna. Het jongetje is Yuki en het meisje is Senna. Hoi. Ze zijn net 1 jaar. Nou, daar gaan we dan. Klein stukje naar huis lopen vanaf het kinderdagverblijf. Ze gaan op maandag en dinsdag. Woensdag is mijn man thuis. Donderdag en vrijdag ben ik thuis. Dus zelf werk ik 3 dagen. Mijn man die werkt 4 dagen. En jij bent juf? Ja, ik ben juf. Dus ik werk 3 dagen in de week. En nou weet ik alleen niet of ik dat kan blijven doen, omdat de kosten zo omhoog zijn gegaan van de opvang. Ja, want wat is inderdaad de situatie voor jullie? Een gedeelte wordt niet gecompenseerd en dat is 4 euro per uur per kind. Zo. Ja, en dan heb ik dus een tweeling. Je moet voor 11 uur betalen per dag. Dat is keer 2. Keer 2 dagen. En dat komt bij mij uit op rond de 800 euro per maand. Extra. Maar dat is niet te doen? Dat is niet te doen. Ik weet ook echt niet wat ik moet doen, want ik ben dus juf. En moet ik nou stoppen met werken terwijl er al een lerarentekort is? Intussen zijn we thuis aangekomen. Oma doet de deur open, die helpt veel met kinderen. Nou, oma kent die wel. Je moet zo vaak invliegen. Ja, het zal wel. Ja. Waar heeft dat dan mee te maken? Nou, als je voor de klas staat, dan kan je niet permitteren om niet naar school toe te komen. Nee. Dus, en kinderen zijn gewoon regelmatig ziek. Ja. En als ze koorts hebben, moeten ze opgehaald worden van de crèche. Dus ik vlieg heel veel in. Ja. Is dat dan ook een mogelijkheid misschien? Ja, ik weet niet. Dat je moeder misschien meer... komt hier. Nou, mijn moeder is hier al heel veel. Ja. Die is er hier echt al heel veel. Die helpt me met van alles en nog wat. En om nou nog meer te vragen, dat is ook voor haar niet leuk en niet goed. Het moet wel leuk blijven natuurlijk. En ook leuk voor de kinderen om naar opvang te gaan misschien? Jazeker. Ik vind het ook belangrijk voor kinderen. Want ze gaan nou 2 keer in de week en daar leren ze weer andere kinderen kennen. Ze leren daar een ritme. Ze leren daar op hun beurt wachten. Dus ik vind dat ze daar ook veel van leren. Dus ik vind het ook belangrijk dat ze naar een opvang gaan. Ja. Wat is een oplossing voor jullie? Ja, ik weet het echt niet. Ik heb wel ze ingeschreven bij een andere opvang... waar ze minder boven het kottarief zijn gaan zitten. Waar ze minder boven het belastbare tarief zijn gaan zitten. Ja, want dat is zo, hè? Tussen de kinderdagverblijven is er ook nog weer een prijsverschil. Ja, dat vind ik ook iets bizars. Want bij die van mij gaan ze dus 4 euro per uur erboven zitten. En bij die andere waar ik me nu heb ingeschreven 39 cent. Maar daar hebben ze pas in september plek. En natuurlijk tot en met de zomervakantie is de formatie op school ook al rond. Ja. Dus ja, mijn directrice weet ook niet hoe ze dit moet oplossen. Nee. Ja, ik weet het echt niet. Nee. Ligt ook nog een cadeautje op tafel? Een cadeautje? Ja, zullen we die openmaken? Ja. Laat maar open. Is dat cadeautje van het kinderdagverblijf? Ja. Ja, dat dan weer wel. Dat kon er nog. Ja, dat kon er nog af. Kijk eens. Wat is dat nou, Yuki? Writing board. Ja, een tekenbordje. Dat kan je weer uitwissen dan. Wordt het wel nog een beetje een gezellig Sinterklaasavond ook? Of te veel zorgen? Nou, Sinterklaas hebben we al gevierd. nou, het leven gaat natuurlijk gewoon door. Maar ik heb er wel echt zorgen over. Ja, ik kan er echt niet van slapen soms. Ja. Dit was een verslag van Josephine Trehi. Bij het satirische televisieprogramma Even tot hier werken ze wel vaker dicht op de actualiteit. Maar wat presentatoren Jeroen Woel en Niels van der Laan zaterdagavond deden, dat was zelfs voor hun doen wel gekke werk. In de uitzending zong zangeres Lenny Koer een lied over de wedstrijd Nederland-Verenigde Staten. Maar die wedstrijd was nog bezig toen de opnames voor Even tot hier al waren afgelopen. Laten we even een stukje luisteren. We dachten echt de USA... Daar krijgen we problemen mee, maar hij hield vast aan zijn idee. De admiraal. Memphis raak in het begin, zelfs blind prikte er eentje in. Dumfries ook weer mee voorin, dankzij Van Gaal. Ja, op de melodie van Lenny Koers beroemde nummer De Troubadour was dit de admiraal, Louis van Gaal. Jeroen Woel, presentator van Even tot hier, goedemiddag. Goedemiddag, hallo. Ik zat dus zaterdagavond te kijken naar jullie en ik zei nog tegen mijn man, hoe hebben ze dat nou gedaan? Want dit nemen ze toch altijd 's middags op? Dus ik ben heel benieuwd, hoe hebben jullie dit gedaan? Hoe hebben we dit gedaan? Nou, dat was inderdaad een uitdaging. Maar wat we gedaan hebben is, dit lied hebben we opgenomen na de opname. Dus we hebben de reguliere opname 's middags inderdaad afgerond. Tijdens de opname hebben we een kladversie gezongen zelf van dit lied. Dus het publiek heeft Lenny Koer helemaal niet gezien? Vonden ze heel jammer, maar die hebben het inderdaad niet gezien. Nee, we hadden een versie voor ze winnen en we hadden een versie voor ze verliezen. En we hebben voor het publiek de versie van ze verliezen, want daar gingen we eigenlijk stiekem een beetje vanuit. Die hebben we echt aan het laten horen. Gingen jullie ervan uit dat Oranje zou verliezen? Ja, ik vond het die poolfase, het was zo bloedeloos en saai. En Qatar hadden we al moeite mee, Ecuador was lastig. Dus dat, ja. Nou, goed dat je 2 versies had dan. We hadden een versie geschreven voor als we zouden winnen. Van dan zal het ook wel eens een bloedeloze 1-0 worden. Dus toen het 3-1 werd, want dat gebeurde dus. Dus de opname was klaar en toen renden we naar boven, naar onze schrijfkamer. Daar stond de tv klaar. En toen was de wedstrijd was al onderweg. Maar toen gingen ze ineens heel dik winnen. En met een soort stijl die we niet kenden. Eigenlijk een soort countervoetbal natuurlijk. Dus toen hebben we de hele tekst maar weggegooid. En een heel nieuw lied geschreven. En hoe lang hadden jullie daarvoor? Nou ja, toen de wedstrijd afgelopen was, hadden we nog een kwartier. Dat is kort, vind ik, voor een nummer. Ja, Ja. Ja, het was spannend. Ja, want het was heel eng. Want we zagen op de monitoren dat Lenny Koer beneden al was. Die was aan het soundchecken. Met een oude tekst, dus een tekst die we al hadden. En wij waren ondertussen, terwijl zij is namelijk ook echt een heldin. Want zij heeft dus dat lied, wat je ziet haar dat zingen, terwijl ze het voor het eerst leest. Dus zij moet Hoe echt, hebben jullie haar zo ver gekregen? Ja, ze was onwijs sportief. Ze moet een standbeeld. Ik zei het al, ze vond het leuk, een mooie uitdaging. En ik ben er heel erg dankbaar voor dat ze er met ons in wilde stappen. Maar nog even terug naar naar boven. Jullie zitten daar dan en die wedstrijd te kijken en te schrijven. Doen jullie dat dan met z'n tweeën? Krijgen jullie daar hulp bij? Hoe gaat dat? Hoe gaat zoiets? Nee, we waren met z'n tweetjes. En de enige hulp die we hadden was van onze Evelien Heus, van onze steun en toeverlaat. En wij riepen naar haar van, nu wordt nu gescoord. Noppert, die maakt nu een redding. We willen een screenshot van die redding. En dan ging zij meteen regelen dat we daar een foto van konden laten zien. En dat het precies op het goede moment in het lied vertoond werd. Ja, want dat heb je dan dus ook nog. Het gaat niet alleen om de tekst, maar je moet er dus ook nog beeld bij hebben. Ja, precies. Ja. Dus dat, maar het liedje zelf hebben we met z'n tweetjes gedaan. Ja, want ik vond dus ook zo opvallend, dat konden we net ook horen in het fragment, er zaten meteen allerlei details in. Dus het was ook voor jullie wel echt enorm schakelen, dit systeem, waarmee gespeeld werd. Maar we wisten stiekem ook wel van, hoe meer details we erin doen, hoe verbaasder de mensen thuis zijn. Dus we waren ook wel stiekem een beetje op dat effect aan het voorsorteren. Dus van, hoe kan dit? Maar dat is, want dat vraag ik me dus ook af van waarom doe je eigenlijk jezelf dit aan? Zo de enorme stress en dan een kwartier. Maar ik begrijp dus nu dat dan ook wel een beetje kicken is of zo. Ja, maar de andere kant ervan is ook dat wij, we wilden het gewoon niet gokken. Want stel je voor, we vliegen eruit, het land is in rouw. Of Memphis Depay breekt zijn been, er gebeurt iets groots. Weet je, dat kan tijdens een wedstrijd. En dan vinden we het heel slordig als wij daar dan staan en niet weten wat er gebeurd is op die avond. Omdat we toch een programma maken over het nu en over het nieuws. Ja. Dus we wilden dat risico niet nemen. Nee, en wordt dit dan vanaf nu de nieuwe werkwijze? Of, Nee, absoluut niet. Het was heel leuk om te doen, maar ik hoop dat het niet nog een keer hoeft. Nee, want het weekend daarvoor, de uitzending daarvoor, toen hadden jullie een chanson over Matthijs van Nieuwkerk. Als ik dat dan vergelijk met dit met Lenny Koer, dan hadden jullie daar dus echt zeeën van tijd voor. Ja, dat was ook spannend. En op het Maar toen wisten we al wel dat het eraan kwam. Dat hing al ontzettend boven de markt, dat artikel zou verschijnen. En dat kwam toen op vrijdagavond. Dus het idee voor het chanson, hoe gemeen het ook naar hem toe is. Mm-hmm. Dat duiveltje, dat zat al donderdag op onze schouders. Dus het idee voor de vorm hadden we al. En het invullen hebben we toen inderdaad ook ontzettend snel moeten doen. Ja. Erg benieuwd waar jullie zaterdag mee gaan komen. En hoe jullie zelf gaan overtreffen. Dank voor dit leuke inkijkje in de keuken. Jeroen Woe, van Even tot Hier. En zometeen in Nieuws en Co. Meer over de verschillende Russische luchtaanvallen in Oekraïne. En natuurlijk ook het WK-journaal. Ster. Pakken ze een podium? Pakken ze een podium? Pak zelf eens een podium. Pakken ze een podium. Pakken ze een podium. Pakken ze een podium. Pakken ze een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en verras iemand met een onvergetelijk avondje uit. Podium Cadeaukaart. Het decembercadeau dat je bijblijft. Schuren. Zagen. Boren. Schaven. Meer dan 700.000 medewerkers in de houtsector hebben dagelijks te maken met houtstof. Houtstof weg. Met luchtreinigers van Euromate. Euromate heeft stofoplossingen. Ook voor uw sector. Houtstof weg. Kijk op euromate.com. Het Liliane Fonds is er voor kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden. De stoerste kinderen van de wereld. Voor de kinderen die steeds vallen, maar ook steeds opstaan en doorgaan. Voor de kinderen die blijven lachen, ook al hebben ze altijd pijn. Voor de kinderen die willen spelen, ontdekken, leren. Voor de kinderen met ideeën en dromen zonder drempels. Voor de kinderen die erop vertrouwen dat het goed komt, ondanks de armoede. En voor de kinderen die dat allemaal nog niet kunnen. Want alle kinderen willen groeien. Ook kinderen met een handicap. Waar ook ter wereld. Steun het Lilianenfonds. Ga naar lilianenfonds.nl. Houd stof weg met luchtreinigers van Euromate. Kijk op euromate.com. Mijn naam is Cor Bakker. En wil jij eindelijk piano leren spelen? Of wil je het weer oppakken? Dankzij mijn online pianolessen spelen heel veel mensen dagelijks met veel plezier piano. In hun eigen tijd en tempo. Kijk voor een gratis proefles op pianospelenmetcor.nl. Het begin van alles. De geschiedenisbestseller van nu. Een van de beste boeken van het jaar volgens NRC en 5 sterren van de Volkskrant. Het begin van alles is nu verkrijgbaar als cadeaueditie. NPO Radio 1. Het is 5:30, hier is het nieuws met Renate Kok. De nieuwe maatregel van het kabinet om de instroom van familieleden van asielzoekers tijdelijk te beperken is onwettig. Dat heeft de voorzieningenrechter bepaald in een zaak van een Syrische vrouw met een asielvergunning die haar gezin naar Nederland wil laten overkomen. Dat zou volgens het nieuwe beleid pas mogen als ze een woning heeft, maar de rechter vindt de hereniging van moeder en kind belangrijker dan het belang van de staatssecretaris om de opvangcrisis het hoofd te bieden. De FIFA begint een tuchtprocedure tegen Servië. De bond gaat onderzoeken of de coach en de spelers van het land zich schuldig hebben gemaakt aan wangedrag en discriminatie tijdens de WK-wedstrijd tegen Zwitserland. Volgens de Kosovaarse voetbalbond maakte onder meer de coach van Servië discriminerende opmerkingen over de twee Kosovaarse spelers in het Zwitserse elftal. Het aantal mensen dat van gas en licht wordt afgesloten blijft dalen. Vorig jaar waren het er bijna 5000. Dit jaar zijn het er minder dan 4000, zeggen de regionale netbeheerders. De regels om mensen af te sluiten zijn sinds eind oktober strenger geworden. Het kabinet wil zo voorkomen dat mensen in de kou zitten. En servieswinkel Blond Amsterdam is in opspraak vanwege servies met daarop een afbeelding van een glimlachende Anne Frank. De Anne Frank Stichting spreekt van weinig historisch besef en ook van weinig inlevingsvermogen. Het servies is inmiddels uit de collectie gehaald, zegt de winkel. De opbrengst wordt gedoneerd. Helene Geest bij de ANWB, hoe is het met de files? Ja, er staat toch nog steeds 300 kilometer. Het meeste daarvan staat in het zuiden van het land. Op de A50 van Eindhoven naar Os bijvoorbeeld een lange file tussen Zonne en Breugel en Uden. Daar staat 19 kilometer, vertraging is 25 minuten. Op de A58 Bergen op Zoom, Breda tussen knooppunt Zoomland en knooppunt De Stok ruim een half uur oponthoud. Daar zijn ze een lading aardappelen aan het opruimen. De rechte rijstrook is waarschijnlijk tot 19:30 dicht. De A73 is ook nog vrij druk van Nijmegen naar Maasbracht tussen Beuningen en Malden een kwartier vertraging door een aanrijding. En bij Eindhoven staat de langste file op de N2 Eindhoven-Maastricht tussen knooppunt De Hocht en knooppunt Leenderheide. Hou daar rekening met 25 minuten extra reistijd. Weerman Marco Verhoeven is hier. Nou, we kunnen het eigenlijk maar over één ding hebben natuurlijk. Sneeuw. Ja. Ja, het was wel een heel klein gebiedje in ons land. Ja, het was alleen maar in Limburg, hè? Ja, en dan alleen maar het uiterste zuiden. Echt in het heuvelland, daar wittigheid. Nu even niet op de weg, maar wel op de weilanden nog. De webcambeelden zitten bekijken en de meeste wegen zijn zwart. Maar de temperaturen dalen weer wat. En het is nog niet helemaal voorbij met de neerslag. Dus het is nog wel even oppassen in die hoek. De neerslag wordt wel minder actief. En de komende uren wordt het dan geleidelijk aan daar wel meest droog. Net als in de rest van het binnenland. In de kustgebieden blijven wel buien mogelijk vannacht. En dan dalen de temperaturen tot plus 1 à plus 2. Behalve op plekken waar het even wat opklaart. En dat zou later in de nacht vooral in het noordoosten kunnen gebeuren. En dan zit je zomaar weer dicht bij het vriespunt. Nou, morgen dan zonnige periode, maar ook wolkenvelden en buien. Die buien die zien we eerst vooral in de kustgebieden, in het noordwesten, later ook wat verder in het binnenland. En dan komen de temperaturen best hoog uit hoor. 5 tot 8 graden de maximumtemperatuur. Dat is wel iets meer dan de afgelopen dagen. Nou, inderdaad. Dankjewel, Marco. Bolpianos.nl. 6 winkels vol met akoestische piano's. Nu ook in Bussum. Luister, vriend. Je kan wel beter betalen als jij de kerst nog wil halen. Tja, zo kan het ook. Maar voor een incassobureau dat zaken echt oplost op een menselijke manier, ga je naar kenok.nl. Al 30 jaar het incassobureau van Nederland. Tim, kom je buiten spelen? Dat is een vraag die Tim nooit krijgt. Tim voelt zich vaak alleen. Er zijn veel kinderen als Tim. 1 op de 6 kinderen speelt nooit buiten, terwijl dat zo belangrijk voor ze is. Jantje Beton wil dat alle kinderen elke dag kunnen buiten spelen. Help mee. Kijk op jantjebeton.nl. Kenok. Al 30 jaar het incassobureau van Nederland. Kenok.nl. Welkom in de wereld van Gianni Versace. Een van de meest invloedrijke modeontwerpers ooit. Uitbundige catwalkshows, gewaagde outfits en iconische ontwerpen. Nu te zien in het Groningen Museum. Deze reclame gaat over het Nederlands Supermarktfonds van Annexum. U belegt in 43 supermarktobjecten die verhuurd zijn aan de bekende ketens. Instappen kan vanaf circa €17.000 en u krijgt 2 keer per jaar een rendementsuitkering. Deze emissie kwalificeert voor een herinvesteringsreserve. Beleggen in het fonds kent risico's die tot gevolg kunnen hebben dat de waarde van de inleg daalt. Zoals het risico waardedaling van het vastgoed, het hefboomrisico en het verhandelbaarheidsrisico. Download het prospectus via annexum.nl/nsf. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Crayon kozijnen. NPO Radio 1. Het WK-journaal. Met Gio Lippens. Anderhalf uur geleden begon de 8e finale tussen Japan en Kroatië. Ragnar Niemeyer is onze commentator daar. Ragnar, de laatste keer dat we jou hoorden was het 1-1. Is er nog gescoord inmiddels? Nee, maar er zijn wel kansen geweest, Gio. We zitten op 77,5 minuut bij die 1-1 stand in het Aljanoep Stadion. In het afgelopen kwartier 3 momenten wel gezien van de Kroaten. Een schitterende volley van Modric richting de kruising onderweg. Die bal, maar de Japanse doelman kreeg er zijn linkerhand nog tegenaan. Kopbal van Budimir, aangevallen, ingevallen aanvaller. En dat scheelde ook niet veel, net naast. En een poging van Perisic zojuist. Daar zat een Japanse voeten tussen. Een poging wel van een meter of 12, 13. Tomiyasu gaf die bal een andere richting mee. Anders was hij er misschien wel ingegaan. De Kroaten lijken op weg om in dat laatste kwartier de wedstrijd naar zich toe te trekken. Geven ook verdedigend weinig meer weg. En anders komt de eerste penalty-serie, de eerste verlenging. Daar beginnen we natuurlijk mee, wel erg dichtbij. Het is gelijk bij Japan en Kroatië. 1-1 de tussenstand na 78 minuten en 30 seconden. Lekker spannende wedstrijd. Dus daar vanavond wordt er nog een 8e finale gespeeld. Die gaat tussen Brazilië en Zuid-Korea. En over de Brazilianen gesproken. Juist vandaag heeft de familie Pelé ontkend dat de Braziliaanse voetballegende op sterven ligt. Ze verwachten dat hij over een tijdje zelfs het ziekenhuis in São Paulo mag verlaten. Zijn dochter die zegt in een interview met een Braziliaans tv-station dat ze het behoorlijk oneerlijk vindt dat mensen zeggen dat hij op sterven ligt. En ze zegt, geloof ons, dat is niet zo. Het Nederlands elftal speelt vrijdag in de kwartfinale tegen Argentinië. De spelers van Oranje genoten vandaag van een vrije dag, maar ze hadden toch een gezamenlijke activiteit. Dat vertelt Tom Egbers. Rond 3 uur vanmiddag, toen het al begon te schemeren, gingen de spelers weg van hun hotel en richting een boottochtje van een uur ongeveer. Want daarna wordt het alweer echt donker. Dat is wat ze vandaag hebben gedaan. Ze hoefden verder helemaal niets. Dus geen microfoons onder hun neus, geen trainingen. Gewoon vrij. Even de hersens in de vrijloop. Vrij. Nou, morgen mag Oranje wel weer aan de bak. Dan is er in de middag een training en hebben journalisten ook de mogelijkheden om vragen te stellen. Ja, Gio, dankjewel. Bij explosies op militaire luchtmachtbases in Rusland zijn vanmorgen enkele doden en gewonden gevallen. En iets na 12 uur vanmiddag ging in Oekraïnse steden het luchtalarm af vanwege een nieuwe reeks Russische luchtaanvallen. Onze verslaggever Kizia Hekster is in Lviv in Oekraïne. Kizia, wat weten we over die raketaanvallen op het land? Ja, dat luchtalarm dat ging inderdaad hier ook rond 12:30 af. En er werd onmiddellijk bijgezegd, neem dit serieus, ga de schuilkelder in. En het was inmiddels 12 dagen geleden dat de laatste grootschalige rakettenregen op Oekraïne neerkwam. Ja, die raketten die proberen om de energieinfrastructuur hier kapot te maken. En volgens president Zelensky ging het vandaag om zo'n 70 raketten vanuit Rusland. En hij zei dat het overgrote deel, zo'n 60 van die raketten, is neergehaald door luchtafweergeschut. En daar zijn ze hier heel erg trots op. Ja, en waren ze ook wel weer gericht op de elektriciteitsvoorziening? Ja, uit het hele land komen berichten dat opnieuw energievoorzieningen zijn geraakt. Onder meer in Mykolaiv is geen stroom meer in het zuiden. En ook in Odessa, een grote stad, daar melden de autoriteiten dat er in de hele stad geen water meer is. In de regio Kiev zit zo'n 40% van de inwoners zonder elektriciteit, melden de autoriteiten. En het energiebedrijf van Oekraïne, Ukrenergo, dat zei dat dit inmiddels de 8e massale aanval vanuit Rusland is op de energieinfrastructuur van Oekraïne. Ja, en dat volgt dus op dat nieuws van vanochtend, toen er diep in Rusland ontploffingen waren op 2 militaire vliegvelden. Wat hoor jij er daarover? Nou, iedereen die ik spreek, die twijfelt er eigenlijk niet aan dat hun leger daarachter zit. Maar officieel eist Oekraïne die aanvallen niet op. Ze hinten er eigenlijk alleen maar een beetje op. En dat is de hele tijd al zo. Ik kan me herinneren bijvoorbeeld in april. Toen bracht het Oekraïnse leger het Russische vlaggenschip de Moskou tot zinken. Ook zonder te zeggen dat zij erachter zaten in eerste instantie. Er volgden raketaanvallen op een Russische legerbasis op de Krim. Daarna ook op de prestigieuze Krimbrug. Nu dus een militaire luchtmachtbasis diep in Rusland. Je kan zeggen, de acties worden eigenlijk steeds spectaculairder. En ook daar zijn ze hier heel trots op dat hun leger daartoe in staat is. En dat maakt mensen hier eigenlijk niet zoveel uit hoe het precies gebeurt. Maar dat het gebeurt, daarvan zeggen ze, kijk eens, dat Rusland dat zichzelf altijd zo neerzet als een sterke wereldmacht, hoe zwak en kwetsbaar dat land eigenlijk is. En daar zijn ze dus heel tevreden over. Ja, en dan maakt het ze dan denk ik ook niet uit dat ze dan bijna de hele dag in de schuilkelder moeten zitten. Nou, ik denk dat iedereen liever niet in de schuilkelder zou zitten. Maar inderdaad, ik sprak vanmiddag met een aantal van mijn medeschuilers hier in de kelder. En die zeiden eigenlijk dat ze ook wel hadden zitten wachten op dit moment. 12 dagen na de vorige grote aanvallen. En iemand omschreef het als dat ze zich voelden alsof ze in een Hitchcock-film zaten. Wow. Vol spanning, want ze wisten dat er nieuwe raketten zouden komen. Maar ja, wanneer dan? En na vandaag weten ze ook dat ze er nog niet vanaf zijn. Want zoals een jonge vrouw tegen me zei, Rusland wil ons terugbombarderen naar de middeleeuwen zonder licht en zonder verwarming in deze koude winter. Ja, want hoe gaat het daarmee? Het wordt natuurlijk steeds kouder, kan ik me voorstellen. Hoe is het met de moraal? Nou ja, dat blijft toch altijd heel indrukwekkend als je hier bent. Gisteravond was ik hier vlak voordat de avondklok inging nog op straat. En daar kwam ik op een straathoek, hoorde ik allerlei patriotische liederen. Mensen waren daar op een gitaar aan het zingen met z'n allen. En er klonken bekende strijdkreten als Slava Oekraïni en allerlei verwensingen aan het adres van Poetin. En ja, mensen lijken toch heel strijdbaar en vastbesloten om zich niet klein te laten krijgen door wat ze zeggen Poetins energieoorlog en die andere oorlog dan in de vorm van de raketten ook. Ja, ze zeggen dat ze volhouden. Dankjewel, Kiesje Hekster vanuit Lviv. Ragnar Niemeyer, hoe is het bij Japan-Kroatië? Spannend. Het is erg spannend. Zo spannend is het nog zelden geweest op dit wereldkampioenschap. Nog 6 minuten officiële speeltijd. Japan-Kroatië is 1-1. Nu zijn het weer de Japanners die weg zijn aan de rechterkant met Asano. De aanvaller die is ingevallen in dit duel. Maar loopt die bal volgens mij zelf bij de Kroaten over de achterlijn. Onder druk gebeurt dat wel van een van de meest gewilde verdedigers van Europa. Namelijk Gvardiol, de speler van Leipzig. Die kan overal naartoe, maar die hoeft eigenlijk alleen maar in de weg te gaan staan hier. En dus mag Livakovic, de keeper van Dynamo Zagreb, een doeltrap gaan nemen. De tijd begint te dringen. De Japanners proberen nu toch wel af en toe weer naar voren toe te komen. Maar dat gaat minder makkelijk dan in de eerste helft van de wedstrijd. Waarin de Japanners dus kort voor rust op voorsprong kwamen. Ivan Perisic maakte gelijk zijn 33e Interland goal. Alleen de Suker, ster van het WK 98, waar ze derde werden, de Kroaten. Hij maakte er 45, alleen hij scoorde meer. Rechterkant van het veld met Juranovic aan de bal, maar hij levert hem in. En dus zijn de Japanners weg, maar over de zijlijn gelopen door Ito. Een van de beste Japanners in de eerste helft, maar in de tweede helft een stuk minder zichtbaar. Het zou zomaar verlengen kunnen worden, want we zitten al in minuut 86... En dan komt zo'n verlenging dus erg dichtbij. Er komt zeker wel een minuutje of 4-5 bij. Yoshida verdedigt niet echt lekker uit. De oud-verdediger van VVV, thans in dienst van Schalke, opgevangen op het middenveld bij de Kroaten. Kovacic, Perisic draait hem in. En die kopbal gaat voorlangs van Mario Pasalic, de invaller van Atalanta. Het scheelt een 1,5 meter. Het blijft dus gelijk 1-1. Nog ietsje meer dan 4 minuten. I think of you. Evergreen met It's Okay. Helene Geest bij de ANWB. Problemen vooral op de A58, hè, zei je? Ja, klopt, op meerdere plaatsen. Maar er is nu ook een ongeluk gebeurd op de A13 van Den Haag naar Rotterdam. Bij knooppunt Kleinpolderplein is daardoor nu de rechterrijstrook dicht. En dat kost je vanaf Delft 20 minuten. Er is nog ander nieuws. Honderden dak- en thuislozen hebben afgelopen weekend gebruik gemaakt van de winterkouopvang. Een gevoelstemperatuur van 0 graden of lager is daarbij het criterium. Ja, fijn dat de mensen dat soort werk doen en dat, dat je toch een stukje aandacht krijgt. Well, it's a lot better than to sleep outside. You know? At least you don't have to worry about the rain or cold. I feel safe when I'm inside. De vier grote steden willen meer geld voor de daklozenopvang. Het aantal daklozen groeit. En dat aantal zal nog toe gaan nemen door de inflatie, verwachten ze. De duurste en grootste Belgische strafzaak is vandaag begonnen. Het proces tegen de verdachten van de aanslagen op luchthaven Zaventem en metrostation Maalbeek, dat was in 2016. Daarbij vielen 32 doden en honderden gewonden. Filip Heijmans van de VRT was vandaag in de rechtszaal. Goedemiddag, Filip. Goedemiddag. Ik hoorde jou vanmorgen in gesprek met Astrid in het Radio 1-journaal. En jouw verwachting was dat deze eerste dag van het proces niet heel spannend zou worden. Is dat ook uitgekomen? Voor het grootste deel wel, ja. Het is vooral een opsomming geworden van iedereen die deelneemt aan het proces. Meer dan 950 slachtoffers die zijn allemaal afgeroepen om na te kijken wie welke advocaat had en wie er nog was. Sommige mensen zijn intussen ook overleden. Maar het is toch even spannend geworden rond de middag toen Mohamed Abrini, een van de hoofdverdachten, plots ging rechtstaan en de microfoon nam en zei dat hij wilde klagen over de omstandigheden waarin hij en de andere beschuldigden worden overgebracht van de gevangenis naar de assisezaal. Hij vond die onmenselijk, mensonterend, en hij eiste dat daar iets aan gedaan zou worden. En anders dreigen ze ermee om het proces te boycotten. Ja, ik las dat hij onder meer had geklaagd over satanische muziek. Hoe zit dat? Ja, dus wat we horen is dat zwaar, of in elk geval heel risicovolle gevangenen, als die worden overgebracht, dan krijgen ze een blinddoek om en ook een koptelefoon, vaak met luide muziek. In de eerste plaats om hen een beetje tijd en ruimte te doen vergeten. In de tweede plaats ook, zodat ze de radiocommunicatie van de politie niet kunnen horen. Dat zou bij hen ook een aantal keer zijn gebeurd. Daar wordt vaak luide metalmuziek voor gebruikt, maar soms kan het ook andere muziek zijn. Voor mensen van IS is elke muziek satanisch. Dus wat hij daarmee precies bedoelde is niet duidelijk. Maar het klopt wel dat ze dus vaak heel luide muziek te horen krijgen om hen te desoriënteren. En dat is toch een van de punten waarover hij wilde klagen. Ja, en nu wordt er dus gedreigd met zo'n eventuele procedure tegen justitie. Hoe kansrijk is dat? Dat is afwachten. Zijn advocaat of de advocaat van een van die beschuldigden zei dat hij een procedure zou starten. Dus er zou al een brief zijn gestuurd naar de minister van Justitie en Binnenlandse Zaken om te eisen dat er iets aan gebeurt. En als ze daar niet op ingaan, dan zouden ze dus een rechtszaak beginnen bij een andere rechtbank om te eisen dat er iets aan gebeurt. En zeggen die advocaten, zolang daar geen uitspraak in is, ja, vinden we eigenlijk dat dit proces, dit strafproces, moet worden stilgelegd. Want je kan die mensen toch niet overbrengen in omstandigheden die later misschien veroordeeld zullen worden. Dus het is afwachten of het echt tot zo'n proces zal komen en of ze dan echt gaan eisen dat dit proces wordt stilgelegd. En dat zou misschien morgen al duidelijk kunnen worden, maar in dat geval zou het dus opnieuw vertraging betekenen voor dit proces. Ja, er zijn ook nabestaanden en slachtoffers bij de zaak aanwezig. Hoe was de sfeer in de rechtszaal? Tja, die is eigenlijk vrij rustig gebleven in de rechtszaal zelf. En ook na die klacht van Abrini en de anderen hebben ze nogal gelaten gereageerd eigenlijk. Zo'n beetje van, goh ja, wat konden we verwachten? Voor ons maakt het allemaal niet zoveel uit, hoorden we bij slachtoffers, zolang het maar vooruit kan gaan, zolang er maar niet te veel vertraging is. Op zich zeiden sommige mensen toch die we hoorden van, willen wij best ook wel dat ze in menswaardige omstandigheden terecht kunnen staan. We willen vooral niet dat het allemaal nog meer vertraging geeft, want er is al vertraging geweest. Laat het nu eindelijk eens van start kunnen gaan, dat proces. Ja, en dat was dus de sfeer in de rechtszaal. Hoe zou je die, zeg maar, daarbuiten typeren? Oftewel, leeft het erg in België? Ik heb de indruk dat het allemaal niet zo hard leeft in België. het is natuurlijk 6,5 jaar geleden. Je hebt intussen ook het proces gehad in Parijs over de aanslagen daar, waar ja, veel mensen die nu terecht staan ook al bij betrokken waren. Hè. Dus dat lijkt mij, of toch bij de mensen die ik hoor, een beetje de sfeer te geven van goh, we weten eigenlijk dat ze wel veroordeeld zullen worden op het einde. Dus wat er in de tussentijd gebeurt en wat die beschuldigden daar intussen allemaal komen zeggen, interesseert ons niet zo hard, zolang er op het einde maar veroordelingen komen en zolang er maar gerechtigheid gebeurt voor de slachtoffers. Dank voor jouw verslag, Philippe Heijmans van de VRT. Ragnar Niemeyer volgt nog steeds Japan-Kroatië. Dat wordt verlengen, hè? Dat is toe aan een verlenging inderdaad. 4 minuten extra tijd. Slechts kregen we. We hadden wat meer verwacht, denk ik. 1-1. Na dus 90 plus 4 minuten. Spelers nemen even een flesje. Heel even een korte pauze. En dan zometeen zal de scheidsrechter, dat is trouwens een Amerikaan, Ismaël El Fat, geboren in Marokko, maar een Amerikaan. Hij zal de spelers weer het veld op dirigeren. En op voorhand zijn de cijfers in het voordeel van Kroatië. Dat 3 keer tijdens het WK van 2018, de enige 3 keer ook, 3 keer in een verlenging of een penalty-serie belanden. En elke keer wist te winnen. Japan in 2010 1 keer een strafschoppenserie bereikt, maar verloren destijds van Paraguay. Een van de keren dat de ploeg bleef steken in de 8e finale. Het grote doel is de kwartfinale. Nou, 2 keer in kwartier nog. En eventuele strafschoppen. En dan weten we wie er doorgaat naar de laatste 8 van dit wereldkampioenschap. Want het is dus 1-1 geworden na 90 minuten en 4 minuten extra tijd. We gaan verlengen in Aljanoep. De 5 voor 6. Ik heb weer een overzicht van het nieuws dat ons opviel vandaag. We beginnen met nummer 5. Ja, het sneeuwt dus al de hele dag in Limburg, in een klein gedeelte van Limburg. Voor de mooiste witte plaatjes trok de Limburgse regionale omroep L1 naar Veilen. Dat is het hoogste dorp van Nederland. Deze horecaondernemer verwacht ook meer bezoekers. Nou, er zijn altijd mensen die ontzettend veel van sneeuw houden. En die komen dan toch een paar uurtjes naar het bos toe om te kijken hoe mooi dat de bomen onderhangen. Daar verkopen wij fijn een heerlijke chocomel aan. 4. Er is een tweede trailer van de documentaire van Prins Harry en Meghan verschenen. Het eerste deel van die docu, waarin Harry en Meghan hun kant van het verhaal vertellen over de breuk met het Britse koningshuis, die komt deze week uit op Netflix. Nou, de spanning wordt goed opgevoerd in deze trailer. She's becoming a royal rockstar. And then everything changed. There's a hierarchy of the family. You know, there's leaking, but there's also planting of stories. There was a war against Meghan to suit other people's agendas. It's about hatred. It's about race. It's a dirty game. It's a dirty game, lijkt wel een Hollywoodfilm. Maar donderdag verschijnt dus deel 1 van die Harry en Meghan documentaire. De week erop deel 2. 3. Veel voetballers die ruilen na de wedstrijd voetbalshirts. Maar deze voetballer van het Spaanse nationale elftal verzamelt voetbalschoenen. Azpilicueta, Morata. Hij zit er al in. Ja, de Spanjaard Alvaro Morata heeft inmiddels al meer dan 1000 paar voetbalschoenen in zijn collectie. Van tegenstanders die hij bewondert, zoals Messi, of van favoriete ploeggenoten. Morgen speelt Morata met Spanje tegen Marokko. Wellicht neemt hij dan de schoenen van Ziyech mee naar huis. 2. En deze auto staat te koop. Get the car. Ja, de echte Batmobile uit de jaren 80 en 90 films Batman en Batman Returns met Michael Keaton. Kost wel wat, 1,5 miljoen euro. En echt hard kun je er niet mee scheuren, want de Batmobile gaat niet harder dan 50 km per uur. Maar dan heb je wel een auto met echte vlammenwerpers. 1. Op 1. Taalonderzoekers van de Universiteit van Gent die proberen alle zuidelijk Nederlandse dialecten vast te leggen. Ze zijn daarmee al een eind op weg. Ze hebben er al 768 uit verschillende plaatsen in België, Noord-Frankrijk. Daar wordt op sommige plekken Frans-Vlaams gesproken. En uit het zuiden van Nederland weten vast te leggen. Maar de onderzoekers zoeken nog oudere mensen uit een aantal plaatsen rond Brussel die nog dialect spreken en weten wat een tuttengarage is. Tuttengarage, dat is een BA. Een soutien. Maar pas aan een keer tegen mij. Hey, hang dat tuttengarage op u. Ik van, wat is dat? En dat is een soutien, een tuttengarage. Ja, voor de mensen die het niet konden verstaan, een tuttengarage is dus een BH.

Een jongen van 17 uit Brabant is verhoord door de politie over een reeks natuurbranden afgelopen zomer. Het viel de brandweer op dat de jongen er steeds erg snel bij was om foto's te maken. Servieswinkel Blond Amsterdam heeft servies met daarop een afbeelding van een glimlachende Anne Frank uit de collectie gehaald. Critici spraken onder meer van weinig historisch besef en inlevingsvermogen. De winkel zegt de opbrengst van het omstreden servies te doneren. En in het hoger onderwijs worden medewerkers die betrokken zijn bij beleid rond diversiteit en inclusie steeds vaker geïntimideerd. De meeste oneenigheid ontstaat volgens onderzoekers over het aanpassen van lesmateriaal, het gebruik van andere voornaamwoorden dan hij en hem en zij en haar, en over genderneutrale toiletten. Oekraïne is vandaag opnieuw getroffen door Russische luchtaanvallen. In Zaporizhia zouden daarbij 2 mensen om het leven zijn gekomen. In de regio rond hoofdstad Kiev zit nu ongeveer 40% zonder stroom. Ook op andere plekken in Oekraïne is de energievoorziening geraakt, zegt verslaggever Kisia Hekster. Onder meer in Mykolaiv is geen stroom meer in het zuiden, en ook in Odessa, een grote stad, daar melden de autoriteiten dat er in de hele stad geen water meer is. In de regio Kiev zit zo'n 40% van de inwoners zonder elektriciteit, melden de autoriteiten. En het energiebedrijf van Oekraïne, Ukrenergo, dat zei dat dit inmiddels de 8e massale aanval vanuit Rusland is op de energieinfrastructuur van Oekraïne. Het is nog onduidelijk of de Russische aanvallen een vergeldingsactie zijn voor de explosies op Russische luchtmachtbasis vanochtend. Volgens Russische staatspersbureaus vielen daarbij 3 doden. In Colombia zijn zeker 27 mensen omgekomen bij een aardverschuiving. Door natuurgeweld raakten een bus en andere voertuigen bedolven onder de modder. Onder de slachtoffers zijn 3 minderjarigen. 5 mensen konden levend uit de bus worden gehaald. De aardverschuiving was gisterochtend op ruim 200 kilometer van de hoofdstad. Het regenseizoen in Colombia is in decennia niet zo hevig geweest. Daardoor zijn dit jaar al honderden mensen omgekomen en honderdduizenden mensen dakloos geraakt. Het weer, het is op veel plaatsen bewolkt, valt ook wat motregen. In Zuid-Limburg misschien wat sneeuw. Temperatuur ligt nu tussen de 2 en 4 graden. Langs de kust wat minder koud met 6 graden. Morgen zonnige dag, maar ook wat buien, en dan wordt het tussen de 5 en 8 graden. Dankjewel, Renate. We gaan nog even naar Helene bij de ANWB. Is het inmiddels al de goede kant op aan het gaan? Ja hoor, het gaat heel snel de goede kant op. Er staat nog 100 kilometer file. Er zijn 3 files die nog wel opvallen. Op de A4 eentje van Amsterdam naar Rotterdam tussen Leidschendam en Rijswijk. De vertraging is daar 25 minuten door een ongeluk. Er zijn nu ook 2 rijstroken dicht. Op de A58 van Bergen op Zoom naar Breda tussen de knooppunten Zoomland en De Stok ruim een half uur vertraging. Daar zijn ze een lading aardappelen aan het opruimen. De rechte rijstrook is dicht, gaat waarschijnlijk nog tot 19:30 duren. En ook op de 58 verderop richting Tilburg tussen knooppunt Galder en knooppunt Sint-Annabos ook bijna een uur vertraging. Daar is een ongeluk gebeurd, de rechte rijstrook is ook daar dicht. Ster. Stop. Dat geeft ruimte. Om te ontdekken wat er in je zit en waar je toe in staat bent. De Baak geeft jou de ruimte om te groeien, op je werk en als persoon. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947. De allerleukste scheurkalender is weer uit. Peters scheurkalender van Peter van Straten. Dagelijks genieten van herkenbare situaties. Nu in de boekhandel. Wil je ook ruimte om te groeien? Bekijk onze trainingen op debaak.nl. Bij BeSure houden we van een beetje beter. Goed helpen, jou elke dag een beetje blijer maken. Bijvoorbeeld door onze premies lekker laag te houden. Benieuwd naar onze zonnige autopremie? Ga naar BeSure.nl. Van pruik tot protestkoep. Andere Tijden duikt in de geschiedenis van haar. Haar als identiteit. Je kapsel om ergens bij te horen of juist niet. Andere Tijden, vanavond om 8:30 bij de NTR op NPO 2. Beetje minder autopremie? Ga naar BeSure.nl en kijk hoeveel jouw premie omlaag kan. BeSure, beter verzekerd. Als we niets doen, leven er in Nederland straks 3 miljoen mensen met artrose. Dat is slecht nieuws, ook voor jou. We kunnen artrose nog niet remmen of genezen. Daarom slaat Reuma Nederland alarm. Want steeds meer mensen die door artrose niet kunnen meedoen, dat ontwricht alles. Kijk hoe artrose ons allemaal raakt op reumanederland.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Ja, we gaan eerst nog even naar de verlenging van Japan-Kroatië. Ragnar, durf je een voorspelling te wagen? Wie gaat dit winnen? Nou, ik denk dat het een strafschoppenserie wordt. Want als ik kijk naar verlengingen bij dit soort toernooien, dan wordt het altijd een strafschoppenserie. Het is 1-1 na precies 100 minuten. 5 minuten nog dus in de eerste verlenging. 7 van de laatste EK en WK-duels in de knock-outfase van Kroatië eindigden overigens in verlengingen. En ja, meestal hebben ze het dan, trekken ze het dan naar zich toe. De laatste keer dat het niet gebeurde was inderdaad die WK-finale van 2018. Die Frankrijk met 4-2 wist te winnen binnen de 90 minuten. Ze proberen het de Kroaten nog een keer van afstand. Ook deze poging van Barisic gekraakt. En wat valt op? Kovacic, toch geen kleine jongen. En dat geldt in nog veel meer mate voor Luka Modric. Allebei vervangen de aanvoerder. Luka Modric, de onechte zoon van Johan Cruijff, zullen we maar zeggen, is eruit gegaan. En ja, die kan dan blijkbaar niet meer aan dan 100 minuten. 1-1 in de verlenging. Oké, dankjewel Ragnar. Dan, om de druk op de asielzoekerscentra en noodopvang te verlichten, kondigde staatssecretaris Van den Burg afgelopen zomer aan om de gezinshereniging te beperken. Mensen mogen pas hun familieleden, gezinsleden laten overkomen op het moment dat zij een woning hebben, dan wel een tussenvoorziening of een flexwoning. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. Maar deze maatregel mocht niet worden genomen. Vanmiddag deed de rechter uitspraak hierover in een zaak die door een asielzoeker was aangespannen. Door het feitelijk kunnen verkrijgen van de toegang afhankelijk te stellen van het verkrijgen van geschikte huisvesting en daaraan een wachttijd van 6 maanden te verbinden, geeft lidstaat Nederland bovendien geen blijk. De rechter veegt alle argumenten van de staat van tafel. Krijgen van de benodigde visie. Afwijken van het Europees recht mag bijna nooit. Die uitzondering geldt alleen voor de handhaving van de openbare orde en de bescherming van de binnenlandse veiligheid. Maar dat is volgens de rechter nu niet aan de orde. Martin Krift van de rechtbank Haarlem. De rechter zegt eigenlijk, Nederland heeft de verplichting om deze mensen eigenlijk zo snel mogelijk naar Nederland toe te laten. Ze mogen binnen. Het gaat alleen om dat halve jaar moeten wachten. En die halve jaar wachttijd is in strijd met zowel Nederlandse regels als Europese regels die daarvoor gelden. De staat zei, we hebben geen plek. Er is crisis in de opvang. Mensen moeten buiten slapen in Terapel. Maar de rechter zegt, u heeft een verplichting. En daar moet u toch aan voldoen. Wat betekent dit nu heel concreet voor dit gezin? Nou, dit betekent eigenlijk dat het zijn 7 gezinsleden, hè, de echtgenoot en de kinderen van de vrouw die hier is, dat ze, als het mee zit, deze week nog naar Nederland kunnen komen. De vrouw die de rechtszaak aanspande komt uit Syrië. We spraken haar vorige week met een tolk. Ik begrijp de situatie. Natuurlijk, er is wel heel veel druk op Nederland. Dank Nederland dat ze zoveel mensen hebben ontvangen. Maar ik blijf zeggen, laten ze hier komen. 2 jaar gewoon op het asielzoekerscentrum. En een tent. Dat we gewoon in een tent zitten, gewoon met elkaar. Ja. Ik bel je straks nog een keer bezig met een tolk, goed? Op de gang belt haar advocaat Mirjam van Riel met haar. Ja, het wordt positief, dat begrijpt ze. Hoe reageerde ze? Want ik kon het niet horen. Ja, ze werd helemaal emotioneel. En ik ook daardoor natuurlijk, ja. De rechter heeft in deze zaak bekendgemaakt dat de staatssecretaris met deze maatregel niet de unierechtelijke verplichtingen nakomt. En dat het Europese recht. Het Europese recht, inderdaad, precies. En dat is van tevoren ook al door de verschillende mensen met gezag, de commissiemeijers, andere mensen in artikelen gezegd dat het zo is. En we zagen ook dat de staatssecretaris was gevraagd door de Tweede Kamer, wilt u dan niet de afdeling advisering van de Raad van State om advies vragen of deze regel die u nu ter plekke bedenkt wel met de overeenstemming is met hogere regels. En dat wilde de staatssecretaris niet. Nee. En als dat was gebeurd, dan wisten we al van tevoren dat dit niet kon. Nu is dit de eerste zaak in zijn soort na die maatregel die afgelopen zomer werd ingevoerd. Ja. Wat kunnen andere gezinnen die in een soortgelijke situatie zitten hiermee, met deze uitspraak die de rechter net heeft gedaan? Ik denk dat eigenlijk de staatssecretaris hier iets mee moet. Maar dit levert alleen maar procedures op en gaat de staatssecretaris heel veel tijd, die er niet is, want dat weet je, de asielzaken die kunnen maar niet besloten worden, en heel veel geld kosten. Hoeveel gezinnen zijn er in diezelfde situatie? Nou, het schijnt dat er vorige week al 900 gezinnen waren in deze situatie, en er schijnen er nog duizenden bij te komen. En dat moet echt voorkomen worden. Want prima dat je een oplossing zoekt voor de opvangcrisis, dat begrijp ik heel goed. Maar dat moet wel in een rechtsstaat volgens het recht en niet buiten het recht om. En als de staatssecretaris het niet intrekt, deze maatregel, kunnen al die andere gezinnen zich dan beroepen op wat hier zojuist in de rechtszaal is gebeurd? Nou, ik denk wel dat andere rechters zich zeker gesteund zullen voelen door dit standpunt. Kijk, we wisten natuurlijk al dat deze narechtmatige in strijd met het recht is. En ja, als het dan door de eerste rechter nu op papier wordt gezet, dan kan ik me voorstellen dat andere rechters zich daardoor zeker gesteund voelen. Een verslag was dat van Matthijs van der Wiel. En ja, uitstel van gezinshereniging, dat is onderdeel van een zwaar bevochten politiek compromis. De asieldeal, vaak over gehad, ook in deze uitzending. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Ja, vraag is natuurlijk, staat hiermee nou ook die deal op de helling? Ja, dat is inderdaad de grote vraag. Deze uitspraak gaat over dit specifieke geval, over dit Syrische gezin. Maar de rechter zegt ook dat er geen wettelijke basis is voor dit uitstel, voor die maatregel dus die in de asieldeal staat. En die deal die kwam er na heel veel politiek getouwtrek. Er zat voor elke partij iets in. Voor D66 en de ChristenUnie een betere spreiding van asielzoekers over gemeenten. Maar voor met name de VVD maatregelen om de aantallen asielzoekers te beperken, of in ieder geval te vertragen. En daar was deze maatregel echt het symbool van. Een moeilijke maatregel voor D66 en ChristenUnie. En de vraag is dus inderdaad, betekent deze uitspraak nu dat dit onderdeel van de asieldeal wegvalt en daarmee het hele gevoelige kaartenhuis wat deze deal eigenlijk echt is, in dreigt te storten? Nou, de meeste coalitiepartijen willen daar nog geen antwoord op geven, willen niet reageren en zeggen eerst de uitspraak te willen bestuderen. Maar de ChristenUnie reageerde zojuist wel. We horen Don Seder van die partij, die aangeeft dat hij hier eerder al voor heeft gewaarschuwd. Ik heb ook zelf vanaf het begin aangegeven dat ik zelf ook, met de beperkte kennis die ik heb, maar wel als ik naar alles kijk, zeg, volgens mij kan je in ieder geval vragen bijstellen. Het is in ieder geval goed dat een rechter daar nu duidelijkheid over geeft. En nu kan ik me voorstellen dat de VVD zegt, ja, als die gezinshereniging, als we daar niks meer aan mogen doen, nou, dan leveren wij de andere delen van de deal ook niet meer. Vanaf het begin wisten we dat er maatregelen waren, nou, die uiteindelijk ook een keer getoetst zouden moeten worden. Als de rechter hier een streep doorheen zet, dan blijven de andere onderdelen wel staan. We hebben veel meer met elkaar afgesproken, maar dat is wel part of the deal. En daar houden de coalitiepartijen ook gewoon aan. Ja, hij houdt ze eraan, zegt hij. Dus hij gaat ervan uit dat de deal wel overeind blijft. Al zal de VVD nu misschien wel andere maatregelen willen om die instroom alsnog aan te pakken. Maar dat moeten we dus nog afwachten wat de VVD vindt. Ja, en de oppositie, hebben die wel al gereageerd? Ja, vooral Kamerleden op links die vooral zeggen, hier hadden wij voor gewaarschuwd. En dit moet ook gevolgen hebben, zegt Kati Piri van de PvdA. Nou, ik denk dat hierbij duidelijk is, als de rechter in deze zaak deze uitspraak doet, dat deze politieke afspraak in ieder geval niet houdbaar is. Dit onderdeel van de deal moet nu van tafel. Dit onderdeel moet eruit, vindt de PvdA. Haar collega van GroenLinks, Kreuger, die heeft al schriftelijke vragen aangemeld bij Van den Burg, de staatssecretaris. Maar die staatssecretaris, die is, je raadt het misschien al, die uitspraak ook eerst aan het bestuderen. Bestuderen. Ja. Nou, hopelijk bestuderen ze een beetje door en horen we snel hoe dit verder gaat. Dankjewel, Ewout Kiewiet vanuit Den Haag. Helene Geest, hoe gaat het met de avondspits? Ja, nog steeds de meeste vertragingen op de A58. Op andere plaatsen gaat het snel de goede kant op. Maar van Bergen op Zoom naar Breda nog 25 minuten oponthoud bij knooppunt De Stok. Ligt nog steeds een lading aardappelen. En verderop bij Sint-Annebos ook ruim een half uur vertraging door een ongeluk. Ander nieuws. Iran heeft dit jaar tot nu toe meer dan 500 mensen geëxecuteerd. Dat zijn er veel meer dan in heel 2021 en het hoogste aantal in 5 jaar. De afgelopen maanden zijn er veel protesten tegen het regime. Deelnemers eisen meer vrijheden. Zeker 6 betogers zouden al de doodstraf hebben gekregen. Zometeen trouwens nog een gesprek over die protesten in Iran. Schiphol heeft verschillende veehouders uitgekocht om zo extra stikstofruimte te krijgen voor de luchthaven zelf en voor Lelystad Airport, schrijft NRC. Het gaat om veehouders in Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. feest tijdens het concert van de Nigeriaanse zanger Asake in Birmingham. De artiest kwam uren te laat voor zijn optreden. Eerst werd hij uitgefloten, maar de stemming sloeg om toen hij met geld begon te strooien. Ja, en op Twitter te zien dat het briefjes waren van $100. Ragnar Niemeyer volgt nog steeds voor ons Japan-Kroatië. Daar gaat het tweede deel van de verlenging volgens mij nu net beginnen. Nog altijd bij die 1-1 stand. Het is 2:15 in de nacht in Tokio. Gewoon 6:15 in Zagreb. Waar natuurlijk wordt gekeken naar dit duel. Japan-Kroatië, achtste finale van het wereldkampioenschap. We zien wat wissels. De Japanners brengen Tanaka. Scoorde al een goal tijdens dit wereldkampioenschap. Deed dat tegen Spanje. Er werd dus ook door de Japanners gewonnen van Duitsland. Stel je voor dat ze ook nog Kroatië, de finalist van de vorige keer, weten uit te schakelen. Maar zover is het niet. Kansen zijn schaars geworden. Je neemt vaak niet zoveel risico meer in deze fase van de wedstrijd. De tweede verlenging is 30 seconden aan de gang, voor alle duidelijkheid. De enige kans die we nog zagen was een poging van Mitoma, speler van Brighton uit de Premier League, waar hij 1 keer voor scoorde dit seizoen. Livakovic moest echt handelend ingrijpen bij de knal van afstand. Even dacht je, dat zou wel eens de Japanse 2-1 kunnen zijn. Maar het staat dus nog altijd 1-1. Diezelfde Mitoma gaat nu de ingooi nemen. Doet dat op de helft van de Kroaten aan de linkerkant van het veld. En dan moet hij kijken of er opties zijn. Ik zit nog even te denken aan de vervanging van Luka Modric. Het zou wel eens de laatste keer kunnen zijn geweest dat we hem zagen in het shirt van Kroatië. En dat is een gekke gewaarwording als dat echt zo blijkt te zijn. Een zekerheidje toch in een strafschoppenserie. Maar blijkbaar was hij zo vermoeid en zat hij er zo doorheen dat hij die resterende 20 minuten niet kon volmaken. Wat een geweldige speler. En nog altijd net zo goed als 10 jaar geleden. Maar blijkbaar kon hij niet verder. 1,5 minuut gespeeld aan het begin van de tweede verlenging tussen Japan en Kroatië. Het is 1-1. Nog altijd, dat is het al heel lang. Nieuws en Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Blijven bij het voetbal, want de kans is klein dat het Nederlands elftal nog in een stadion zal voetballen waar massaal oranje supporters bij aanwezig zijn. Dat zegt directeur Harco van Ude van een reisbureau dat nog reizen aanbiedt naar Qatar. Reizen tegen een prijs die niet iedereen zich kan permitteren. Verslaggever Jeroen de Jager ging bij hem langs en hoorde hoe klanten schrikken van de prijs. Goedendag, je spreekt met Elke Kuipers, Experience Travel, hallo. Hoeveel mensen zitten nu te bellen voor Qatar? We zijn nu met 4 aan het bellen. Jullie krijgen mailtjes binnen van mensen die willen boeken? Ja. En dan ga je ze bellen? En dan gaan we ze bellen. Heeft u nog interesse? Hoeveel aanvragen binnen nu? Ik denk nu een stuk of 15. Sinds? Sinds de overwinning. Niet heel veel? Ja, vinden wij wel veel. Ik ga zo meteen namelijk ook even praten over wat grap ongeveer mag gaan kosten. En dan is dat best wel veel. Ja. Als ik tegen u zeg ongeveer een prijs van zo'n €6.000 per persoon voor 2 nachten. Schrikt u daar? Ja, dat is fors, hè? Harco van Ude, directeur hier van dit reisbureau. Hoeveel mensen kunnen jullie faciliteren voor aanstaande vrijdag? We hebben natuurlijk te maken met 3 componenten. 4 eigenlijk. Component 1 is de tickets. Vliegtickets. Vliegtickets voor de wedstrijd inderdaad. Tweede is, zegt al, het voetbalticket zelf. En derde, niet onbelangrijk, de accommodatie. En dan hebben we natuurlijk ook nog de tijdsfactor. Want je moet je ook nog op tijd aanmelden in Qatar. En kunnen bevestigen dat je deze 3 elementen hebt geboekt. Ja, want je hebt een app, hè? Dan moet je dat invoeren. Daar zijn allemaal nummers voor. En als je dan die 3 tickets hebt, dan kom je het land pas binnen. Hè? Anders kom je ook niet weg hier. Hè? Nee, zonder een groen vinkje, zoals dat heet, op het Qatar visum, net hoe je het wil noemen. Die moet op groen staan voordat u vertrekt op Schiphol. U heeft ook mensen geholpen in de poolwedstrijd. Hoeveel extra aanmeldingen nu, als je dat tegen elkaar afzet? Nu zien we dat wij de afgelopen weekend ongeveer net zoveel aanvragen hebben binnengekregen als de andere wedstrijden bij elkaar. En dat zijn er? Geen 100, toch? Nee, het zijn er tientallen. Wij doen maatwerkreizen. Dus wij doen sowieso geen massa. Het is ook een bestemming die vrij exclusief is en deze tijd ook echt duur. Kunnen er eigenlijk nog wel massa's naartoe in charters? Nee, massa's zal niet meer lukken om 2 redenen. Simpelweg, we zijn te laat. Hè. Als je bijvoorbeeld weet dat er aanstaande zaterdag waarschijnlijk 40.000 Argentijnen in het stadion zitten. Die al alles hebben geregeld. Het is vrijdag, toch? Vrijdag. Die daar zich al op hebben voorbereid. Die hebben maanden geleden al geboekt. Die hebben in ieder geval gezorgd dat ze de faciliteiten zo geregeld hadden dat ze nu kunnen inschrijven op. Terwijl wij in Nederland natuurlijk met alle communicatie rondom dit event eigenlijk hebben gezegd, we gaan niet. De negativiteit rondom dit WK hing inderdaad. Ja. U zit een beetje high-end in de markt, hè? 6.000 per persoon. kan ook duurder, hè, natuurlijk. Het kan altijd duurder. Maar kun je ook voor minder? Nee, dat is vrij lastig. Kijk, de mensen die goed voorbereid waren, bijvoorbeeld kaartjes via de KNVB hebben gehad, zich op tijd hebben gemeld en dan bijvoorbeeld in die containers willen overnachten, die kunnen goedkoper. Maar hotelprijzen liggen extreem hoog. En zonder ticket om het stadion in te komen, kun je hier niet weg, hè? Je kunt niet op de Bonnefoy daar naartoe en dan kijken of je op straat iets kunt kopen. Nee, Qatar heeft het zo geregeld dat ze eigenlijk precies weten dat als jij komt, dat jij en een overnachtingsplek hebt en een kaartje om in het stadion te komen. Dus lokaal zoals we dat kennen van we stappen in de auto en we kijken wel of het goed komt. Dat zou ik in dit geval zeker ook niet met het vliegtuig riskeren. En wat is de deadline? Wanneer moet je het geregeld hebben om nog vrijdag daar bij die wedstrijd te kunnen zitten? Wij gokken erop, ja, als we eind dinsdagavond, uiterlijk woensdagochtend dingen niet rond hebben dat we niet meer doen. Want je bent afhankelijk van de formaliteit in Qatar. Als jij dus in jouw app de drie vinkjes of hebt aangegeven, moeten zij hem nog goedkeuren. En je wilt niet dat jouw vinkjes niet op groen staan voordat het vliegtuig vertrekt. En als de wedstrijd vrijdag is, vertrek je dus al donderdag. Dus je hebt niet zoveel tijd meer. En kan het dan toch zomaar zijn dat als we in de finale komen, dat het dan ineens wel oranje kleurt? Ik vraag het me af. We kunnen dan natuurlijk wel gebruik maken van alle vluchten die er zijn. Er zijn maar twee teams over in de finale. Dus dan kunnen we hebben een bredere beschikbaarheid en bredere mogelijkheden. Ik verwacht niet dat er heel veel extra vliegtuigen worden ingezet. Want we hebben natuurlijk te maken met het slot op Schiphol. Dus al met al zal de grote Oranjezee zoals we die gewend zijn, in dit geval denk ik ook door de negatieve aanloop mislukken. Dus Oranje zal het waarschijnlijk dit jaar met een kleine legio moeten doen. Ja, kijk, als u zegt, nou, we kunnen met z'n drieën op een kamer. Kijk, dat scheelt natuurlijk wel enorm, hè? Ja, zullen we dat even doen? Dan bel ik u aan het einde van de dag even terug. Ja, u ook bedankt. Dag. Dag. Ja, uiteindelijk lukt het dus toch om deze klant te helpen voor €10.000 met z'n drieën voor twee nachten. Ragnar Niemeyer, over Qatar gesproken. Het is nog steeds 1-1. Ja, ik zit even te kijken. Als je nou woensdag weggaat en gaat zaterdag terug, dan kan het nog voor 13,89. Ach, dat is helemaal niks, hebben. Ragnar. Nee, is allemaal niks. Nee. Goed, het is 1-1. We spelen 111 minuten. Zojuist de bal verlengd door de doelman van Japan. Een hoekschop van Kroatië was het. Kroatië dat nog één keer gas geeft in de allerlaatste minuten. Ja, je ziet het vaak aankomen. De ploegen nemen geen risico meer, spelen op zeker. En er komt altijd wel een kansje of een momentje voorbij. Maar een strafschoppenserie zit er nu echt wel aan te komen. Bal aangeschoten tegen een tegenstander door de Kroaten. Aangeschoten tegen Tanaka. Die speelt aan de rechterkant. Die bal komt van de voet van Brozovic. Dat betekent dat inmiddels na precies 112 minuten Juranovic, de vleugelverdediger, de ingooi mag gaan nemen. Gaat hij het ook zelf doen? Ja, dat doet hij. Juranovic tegen de boarding aan. Oh, er is iets mis met de bal. Ja, die is nat. Nou, blijkbaar is het nog altijd wat vochtig daar op het veld. En, die bal is droog. Zal hem ver gaan gooien. Perisic is onder andere van het veld afgegaan. Iedereen kijkt toe. Hij ook vanaf die bankbal. De lucht in en de keeper heeft hem. 112 minuten gespeeld. Ruim 1-1. Dankjewel, Ragnar. Gaat de moraalpolitie in Iran nou weg of niet? Gisteren werd gezegd dat Iran die dienst gaat afschaffen, maar er blijft een hoop onduidelijk. De moraalpolitie, ook wel de zedenpolitie genoemd, stond de afgelopen maanden in de aandacht nadat de 22-jarige Mahsa Amini overleed nadat ze was gearresteerd. Haar hoofddoek zou niet goed hebben gezeten. Haar dood als aanleiding voor de protesten in Iran die nu al maanden aanhouden. Ga ik over praten met Behri Shalmashi, filmmaker met Iraans-Koerdische roots. En zij volgt vanuit Nederland de protesten op de voet. Goedemiddag, goedenavond. Goedemiddag, goedenavond eigenlijk. Ja. Oei. Dit weekend dus zei de procureur-generaal Montazeri dat Iran die moraalpolitie gaat afschaffen. Veel mensen geloven dat niet. Wat denkt u ervan? Nou, ik geloof het sowieso niet. Sowieso moeten we heel kritisch zijn naar alles wat ook maar ruikt alsof het van het regime vandaan komt. Dat is natuurlijk ook waar het volk tegen in verzet is. Dus het is heel moeilijk en ongeloofwaardig om bronnen vanuit die richting voor waar aan te nemen. Ook is er nergens gezegd, we gaan de zedenpolitie afschaffen. Er is gezegd, nou, het is een mogelijk interessante overweging. Maar ook niet vanuit het strengste of de belangrijkste bron vanuit het regime. Ja. En eigenlijk leest iedereen vanuit de oppositie en vanuit de diaspora deze geluiden als de volgende afleidingsstunt na het circus rond het WK, toen Iran daar nog actief was. Ja. En het is eigenlijk één grote afleiding, of zo wordt het gelezen, van wat er in Iran speelt en hoeveel doden er vallen en met wat voor geweld demonstraties nog steeds worden onderdrukt. Ja. En ook een afleiding van waar we nu in zitten. qua protesten in Iran. Ja, want waar zitten we nu? Want ik begrijp ook dat deze aankondiging, of wat het dan ook precies is, die zorgt er niet voor dat de protesten gaan liggen, toch? Zeker niet. Sterker, we zitten nu op dag 1 van 3 aangekondigde dagen van intensieve stakingen en demonstraties door heel Iran. En vandaag zijn mensen ook binnengebleven, zou ik willen zeggen. In de bazaars, de winkels. Eigenlijk alle MKB door heel Iran in alle grote en kleine steden. En verwacht wordt, en de eerste beelden komen daarvan ook binnen, ondanks weer slecht internet, weinig bereik, dat er vanavond veel demonstraties zijn door de steden. U spreekt nog met veel mensen in Iran. Hoe is de stemming? Want ik kan me voorstellen dat die dus nog wel, zeg maar, strijdlustig is. De stemming is strijdlustig en dat is hier al 2,5 maand lang. Bijna onvoorstelbaar. Maar er is iedere keer weer een aanleiding om kwaad te blijven. En zolang het regime volledig niet weg is, dan is het volk ook niet tevreden. Dus dat afleidingsmanoeuvre van dit weekend, dat de zedenpolitie mogelijk uit zijn ambt wordt gezet, wat natuurlijk helemaal niet waar was, is ook nooit genoeg. Dus stel je voor dat dat nieuws waar zou zijn, dat is niet waar het volk nu voor opstaat. Nee. Het volk staat op in de hoop dat er iets natuurlijk gaat veranderen, dat het regime weggaat. Hoe zit het met uw hoop? Mijn hoop is net zo heen en weer op en neer als die van het volk in Iran. Maar uiteindelijk, wat er is gebeurd in dit gekke nieuws van het afgelopen weekend, toont eigenlijk dat het regime zich als een kat in het nauw begint te bewegen en allemaal gekke PR-stunts uithaalt om maar af te leiden van de bewegingsruimte, ondanks de grote offers die het volk voor zichzelf heeft gecreëerd, met ook gevolgen als dat sommige bekende gevangenen uiteindelijk onder grote internationale druk toch al dan niet tijdelijk de gevangenis uit mogen. En zolang de mensen daar de straat op durven te gaan en ondanks de grote risico's dat blijven doen, kunnen we natuurlijk in het buitenland ook niet anders dan hoopvol blijven. Dank voor dit gesprek, filmmaker Berry Shamashi. En dit was Nieuws & Co. Zometeen, dit is de dag. Wat ga je doen, Thijs van der Brink? Ja, 2 Nederlandse ziekenhuizen proberen de personeelstekorten op te lossen door Filipijnse verpleegkundigen in te zetten. Meer buitenlandse zorghanden aan het ziekenhuisbed dus. Is dat een goede ontwikkeling? Gaan we over debatteren. Zometeen dus in Dit is de Dag. Morgen om 5:00, dan is er een nieuwe Nieuws & Co. Nu eerst de hoofdpunten van het nieuws met Jeroen van Kam. Fijne avond. NPO Radio 1. De maatregel die het kabinet heeft genomen om gezinshereniging te beperken is in strijd met de wet. Een Syrische vrouw had een zaak aangespannen omdat ze haar kinderen wil zien. En volgens de rechter is haar belang groter dan dat van het kabinet. In het noordwesten van Colombia zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen bij een aardverschuiving. Door het natuurgeweld werden op een weg een bus en andere voertuigen bedolven. Onder de slachtoffers zijn 3 minderjarigen. 5 inzittenden van de bus konden worden gered. In het noorden van Moldavië, vlak bij de grens met Oekraïne, zijn raketresten gevonden, melden media in het land. De regering van